NPO Radio 1 met Roos Mogreet. Volgens het RIVM is 90% van de coronapatiënten die in het ziekenhuis liggen niet gevaccineerd. En daarom moet de vaccinatiegraad omhoog. Een huisarts in Rotterdam wil nu met geld mensen over de streep trekken. Straks praten we erover in één vandaag na het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. Binnen het OMT gaan stemmen op om in de zorg te registreren wie van het personeel is gevaccineerd tegen corona en wie niet. Een aantal leden wil het kabinet vragen om akkoord te gaan met het bijhouden van zo'n registratie in ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGZ-instellingen. Nu mag dat niet uit privacyoverwegingen. De OMT-leden vinden dat ongevaccineerde zorgverleners nu hun directe collega's en de patiënten en cliënten onnodig in gevaar brengen. De Belangenvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden voelt er niets voor. Een registratieplicht gaat volgens de vereniging kostbare mensen de zorg uitjagen. De VVD draagt Johan Remkes voor als nieuwe informateur. Bronnen bevestigen berichten daarover van RTL Nieuws. Als de Kamer ermee akkoord gaat, volgt Remkes Mariette Hamer op, die naar verwachting morgen met haar eindverslag komt. Het lukte Hamer niet een meerderheidscoalitie te vinden die kan gaan onderhandelen voor een regeerakkoord. Remkes is een zeer ervaren bestuurder, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Het laatste landelijke wapenfeit, zou ik bijna zeggen, dat is de commissie Remkes geweest. Die werd ingesteld naar aanleiding van de stikstofproblematiek. Heeft toen ook een zeer kritisch rapport afgeleverd, waarin hij ook niet te beroerd was om tegen de lijn van zijn eigen partij, de VVD, in te gaan. Dus inmiddels heeft hij zijn sporen als onafhankelijk politiek denker ook wel verdiend. Dat zal ook waarschijnlijk wel de reden zijn dat de VVD met hem op de proppen komt, omdat hij het vertrouwen geniet van veel partijen. Remkes is nu in Limburg aan de slag, omdat het voltallige dagelijks provinciebestuur daar ontslag nam na een integriteitsconflict. Eerder was hij onder meer vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris van Volkshuisvesting. De bezetting met coronapatiënten in de ziekenhuizen is iets afgenomen. Er liggen nu 643 mensen met corona in het ziekenhuis, bijna 30 minder dan gisteren. Ook op de IC's daalde het aantal patiënten licht, maar het zijn er nog altijd iets meer dan 200. Een man uit Bergen-op-Zoom moet 17 jaar de cel in en krijgt TBS voor de moord op een Belgische loodgieter in 2019. Stoffelijke resten van de Belg werden een half jaar later teruggevonden in een speciekuip in het Schelde Rijnkanaal. Twee handlangers van de man uit Bergen-op-Zoom moeten ook jarenlang de cel in. Zorgpersoneel kan vanaf nu met vroeg pensioen als ze 45 jaar hebben gewerkt. Dat is vastgelegd in de CAO voor mensen die werken in de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg. Mensen mogen hun vroeg pensioen niet aanvullen door ergens anders te gaan werken. In Rotterdam is een vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een aantal branden, een explosie en het beschieten van een woning in Zuid-Holland. Die incidenten waren in Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Vermoed wordt dat ze te maken hebben met een partij cocaïne die in juli werd onderschept in de haven van Antwerpen. In deze zaak werden dreigbrieven bezorgd op een aantal adressen. De politie vermoedt dat de vrouw hierbij een rol heeft gespeeld. De kroongetuige in het liquidatieproces rond motorclub Carlo Wago zegt dat er een dodenlijst circuleerde met daarop zo'n 50 namen. Die namen zouden vrijwel allemaal afkomstig zijn van crimineel Ridouan Taghi. De motorclub zou die liquidaties hebben moeten uitvoeren, verklaarde kroongetuige Tony de G. vandaag. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Dit soort verhalen zijn eerder aan het licht gekomen, hè? Over tientallen mensen die vermoord moesten worden. Nu noemt hij dit aantal 50. En in het Marengo-proces, het andere liquidatieproces, en in dit Eris-proces draait het om de moorden die daadwerkelijk zijn voorbereid en uitgevoerd. Volgens justitie vaak in opdracht van Taghi dus. Niet duidelijk is welke namen er op die lijst zouden hebben gestaan. Het proces gaat over 5 liquidaties en meerdere pogingen daartoe. Hoofdverdachte is Delano R., die volgens het Openbaar Ministerie als een soort moordmakelaar liquidatieopdrachten zou hebben aangenomen van Taghi. Het weer, het is bewolkt en af en toe breekt de zon nog door. 18 tot 21 graden is het. Vannacht kans op mist, koelt het af tot een graad of 10. Morgen vooral in het noorden weer bewolking, in de rest van het land zonnig en iets warmer dan vandaag. En dan is het meer dan 4 minuten over 4. Dennis Mooij, wat is de situatie op de weg op deze woensdagmiddag? Nou, het is al best druk met 100 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu bij Arnhem op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en Oosterbeek staat het zo goed als stil over 8 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Barneveld over de A30 en de A1. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Wessem en Kelpen-Oler 20 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 7 kilometer. Ook 20 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam en Dordrecht. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen het Vaanplein en de Heinenoordtunnel een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Vele handen maken licht werk. Samen klussen met je buren bijvoorbeeld. Hubo helpt een handje met extra voordeel. Karakter lakverf of muurverf, 2 stuks plus 1 gratis. Samen voor elkaar. Hubo helpt. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Weet jij wie er jarig is op 1 oktober? De Dijk wordt 40 jaar. En dat vieren ze met 2 grote concerten in de Ziggo Dome. 40 jaar De Dijk. Vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via www.40jaardedijk.nl. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. De Dijk, 1 en 2 oktober, Ziggo Dome Amsterdam. Laatste tickets via 40jaardedijk.nl. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. NPO Radio 1. Avro Tros. De vaccinatiegraad onder sommige bevolkingsgroepen blijft zorgwekkend laag. Geef ze geld of laat ze meedoen aan een loterij, zegt een huisarts in Rotterdam. Dat is de enige manier om ze te verleiden. Burgers stappen naar de rechter als de overheid niks doet aan de overlast van Schiphol. Het vliegveld moet krimpen, het is in strijd met de rechten van de mens. En er is wielrennen, een serieuze etappe vandaag in de Vuelta. Joris van den Berg. Ja, Lagos de Covadonga, een klim om de koude rillingen van te krijgen. Daar moeten ze op, dat is de slotklim van de dag. Maar de boel is al losgebarsten op de ene laatste beklimming. Aanval van Bernal, de nummer 7 van het klassement. En Roglic ging mee, dat was de enige man, de kopman van Jumbo-Visma, die Colombiaan in de witte trui kon volgen. En de rest niet, dus hebben we nu 2 man aan de leiding. Roglic, de nummer 3 van de rangschikking, en Bernal. Rode truidrager Aiking is al gelost, dat was volgens verwachting. Die heeft lang verrassend aan de leiding gestaan in deze ronde van Spanje. En de rest zit nu al 2 minuten achter Bernal en Roglic, die over regenachtige, natte wegen op weg gaan naar die slotklim van 12 kilometer. Dat is de Lagos de Covadonga. Daarvan is de voet nu nog 16 kilometer van de 2 koplopers verwijderd. Eén vandaag. Roos Morgé. Eén vandaag op woensdag 1 september. Lammert, wat speelt er allemaal vandaag? Ja, 1 september. Dus vandaag is de meteorologische herfst begonnen. En we hebben al heel veel verhalen gehoord. Ja, voor het gevoel is het al maandenherfst. Ja, klopt. Maar nee, het is echt pas vandaag begonnen. En we hebben natuurlijk al heel veel verhalen gehoord over hoe de klimaatverandering onze zomers en winters beïnvloeden. Maar hoe zit dat eigenlijk met de herfst? Hoor je nooit iets over? Maar ook die worden warmer, zegt Peter Siegmund van het KNMI. Zij vergeleken de herfsttemperaturen van de afgelopen 30 jaar met de 30 jaar ervoor. En dan zie je dat tussen die twee periodes de herfst 0,7 graden is opgewarmd. Terwijl de winter is 1,2 graden opgewarmd. De zomer is 1,3 graden zelfs opgewarmd. Dus bijna 2 keer zoveel als de herfst. En de lente is 1,1 graden opgewarmd. Dus ja, de herfst warmt op, maar minder dan de andere seizoenen. En hopelijk gaat het met de herfststormen ook meevallen. Want het AD schrijft over de stormnamen die ons dit seizoen te wachten staan. En de Nederlandse namen die door het KNMI zijn ingediend, die zijn nogal... Ja, Nederlands. Zo staan de namen Corrie, Herman en Willemien op het lijstje. Storm Willemien. Ja, dat klinkt nog niet echt heel afschrikwekkend. Ja, storm Willemien. Lammert. Nou, of Storm Bodan of zo. Of dat je echt binnen blijft als je die naam hoort. Maar goed, oké. Okay. Naar een andere storm. Ja, precies. En dan Johan Remkes. Want als we die naam voortaan zeggen, hoor ik dit muziekje erbij. Johan Remkes. Remkes. Ja, want de 70-jarige Groninger, alleskunner en redder in nood, is nu door de VVD voorgedragen als informateur. Als er een probleem is, bel Johan Remkes. Want toen er een bestuurscrisis in Limburg uitbrak, dook Johan Remkes ook al op als waarnemend commissaris van de Koning. Eerder was hij al waarnemend burgemeester in Den Haag na het onverwachte vertrek van oud-burgemeester Paulien Krikke. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, leidde de oud-minister van Binnenlandse Zaken een paar jaar terug ook nog de staatscommissie Parlementair Stelsel. Die commissie moest uitzoeken of het parlementair stelsel niet eens aan vernieuwing toe was. Nou, dat kan nu zomaar eens van pas komen. Je had geoefend, hè, op die timing. Ja, tuurlijk. Kan niet anders. Goed, gaan we door. De vaccinatiegraad in Nederland moet omhoog. Dit om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen deze winter niet opnieuw overbelast raken. Volgens het RIVM is 90% van de coronapatiënten die in de ziekenhuizen liggen niet gevaccineerd. Vooral onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond valt winst te behalen. Lammert, het AD bericht hier vanmorgen over. Ja, onder meer Leon van der Toorn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose. En Robin Peters, voorzitter van de Nederlandse Internistenvereniging, die komen aan het woord in dat artikel. Van der Toorn zegt, het geeft te denken dat een groot aandeel niet gevaccineerde patiënten van niet-westerse origine is. We moeten iets doen aan het bereik van deze mensen. En dat valt Robin Peters ook op. Hij zegt, het blijft als arts frustrerend om patiënten in het ziekenhuis te hebben waarvan je weet dat een opname voorkomen had kunnen worden. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Dan gaan we naar Leon Noorlander. Hij is adjunct-directeur van VAROS, het landelijke expertisecentrum dat bijdraagt aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Goedemiddag, meneer Noorlander. Hey, goedemiddag. De vaccinatiegraad ligt in grote steden, waarin ook veel mensen met een niet-westerse achtergrond wonen, een stuk lager dan op andere plekken. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, dat heeft toch te maken met de bereidheid van deze groepen om zich te laten vaccineren. Wij hebben daar in mei van dit jaar ook onderzoek naar gedaan bij VAROS, samen met onder andere de GGD Amsterdam en het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. En dat heeft toch best veel verschillende oorzaken, waarbij communicatie en de manier waarop we deze groepen bereiken toch wel problematisch is. Maar het gaat ook over een groter wantrouwen bij deze groepen in alles wat vanuit de overheid komt. En twijfel of vaccinatie dus eigenlijk wel goed is voor hun gezondheid. Of misschien zelfs wel ja, tegen religieuze of traditionele regels is. Ja, en zou je dan kunnen zeggen dat de campagnes die tot nu toe geweest zijn, dat die mislukt zijn? Want je had al de prikbus die bijvoorbeeld werd ingezet. Allerlei manieren om in die achterstandswijken de drempel te verlagen. Dat is niet voldoende gebleken dus. Nee, ik denk dat dat een terechte conclusie is. Dus ik denk dat het niet de vraag is of het goed of slecht is geweest. Ik denk dat de constatering is dat het nog niet genoeg is geweest. En dat het echt belangrijk is dat we de komende maanden gaan gebruiken. En dat zal ook echt een lange adem vragen. Om de groepen waarbij die bereidheid tot vaccinatie echt nog laag is, te overtuigen van het feit dat het ook in hun belang is om zich te laten vaccineren. En dat vraagt gewoon veel en hard werken. En daar zijn ook echt wel hele goede eerste initiatieven, waaronder die prikbussen. Maar de conclusie is terecht dat dat niet genoeg is. En daarom is het signaal wat de twee artsen vandaag ook hebben gegeven in de media des te belangrijker. Want dat zet aan tot actie. Ja, er moet gewoon meer geprikt worden. Verslaggever Laura Kors die ging naar Rotterdam, waar gemiddeld 60% van de bewoners is gevaccineerd. En we hebben het over nieuwe manieren om mensen te bereiken. Huisarts Matthijs van der Poel die vindt dat er te weinig wordt gedaan om mensen over de streep te trekken, waardoor de vaccinatiegraad veel lager is dan hij had gehoopt. Ja, het blijkt voor echt bepaalde wijken absoluut niet genoeg te zijn. Ja, de 80 hadden we volgens mij allemaal wel de hoop van. En ook die minister, dat als die vaccins ruim beschikbaar waren, dat mensen dat zouden doen. En maar dat ja, zou niet gebeuren. Maar lange na niet. Nee, ik heb hier nu de gegevens van de GGD tot gisteren, 31 augustus, bijgewerkt. En dan kan je echt per wijk zien wat de vaccinatiegraad is. Ja. Mijn wijk is een beetje divers met Delfshaven. Als we daarop richten, dan zie ik nu Delfshaven gebied zou 53% gevaccineerd zijn van de vink 15 jaar tot 44. Wat denkt u dan als u dat percentage ziet? Ja, ik had het graag hoger gezien. Hè? Dus, en dit is de groep die toch al de hele zomer kan prikken. En de ouderen? Ja, als ik die moet ik wel weer even aanvinken natuurlijk. De rest er even uit. Want dat zijn natuurlijk de mensen die toch een grotere kans hebben om ook op de intensive care terecht te komen. Ja, nou je ziet eigenlijk 50%, 60%, 64%, Charlo's, Carnisse, Feyenoord. Maar wat kan er nu nog gebeuren waardoor het hoger wordt, die vaccinatiegraad? Ja, ik denk dat we gewoon lokaal verschillen moeten maken. Ik ben ook een groot voorstander van belonen. Beloon nou eens de mensen die gevaccineerd gaan worden. of een financiële vergoeding of beltijd geeft of een loterij uitreikt. Je moet ze belonen zoals andere landen in de wereld echt wel al doen. En wat denkt u dan aan, concreet? Nou ja, als ik lees dat de gouverneur van New York $100 biedt en dat Biden als president er ook nog eens $100 overheen gooit. Dus die betalen al $200 aan Amerikaanse jongeren die zich laten vaccineren. Dus zoiets. Denkt u dat het hier zal werken? Daar gaan ze, echt. Ik wil meteen even de proef op de som nemen. Hier een VMBO-school in Rotterdam. Er staan hier wat leerlingen buiten te hangen. Je bent toch niet gevaccineerd? Waarom niet? Ik weet nog niet. Mijn ouders beslissen dat. Zijn zij gevaccineerd? Nee, ook denk ik niet. Als jij €100 zou krijgen voor een vaccin, zou je dan gevaccineerd worden? Ik denk het. Dat zou iedereen doen, denk ik. Ja. Jij bent niet gevaccineerd? Ik dacht er nog niet aan. Als jij beltegoed zou krijgen in ruil voor een vaccinatie, zou je dan gevaccineerd worden? Nee. €100? Nee. €200? Weet ik nog niet. Terug naar Matthijs van der Poel, huisarts. U focust in uw antwoorden erg op de jeugd. Hoe zit het met ouderen? Ja, daar zijn ook heel veel activiteiten voor. We vaccineren nog steeds op de markt op zaterdag 1 keer per week. Maar het zou het liefst dagelijks moeten, vind ik. Ik wil echt, als een patiënt van 65 zegt, ik kom net van vakantie uit Marokko, ik wil nu wel echt het vaccin. Waar kan ik terecht, dokter? Wil ik eigenlijk kunnen zeggen, ja, je kunt nu daar naartoe, nu. En niet van, ja, ga maar zaterdag tussen 11 en 5 of zo. Hier in Sjaloos ligt de vaccinatiegraad rond de 42%. Ben jij gevaccineerd? Nee. Je bent niet gevaccineerd? Nee, omdat ik het niet voel. Nee, ik voel het niet om het te doen. Je bent niet bang dat je misschien mensen in je omgeving aan kan steken? Ik vind het echt een drogredenen. Oh ja? Ja, ik vind dat echt een drogredenen. Vertel. Ik vind het een beetje een psychologisch iets. Zo van, ja, je maakt andere mensen ziek als jij je niet vaccineert. Als u €100 zou krijgen voor een vaccin? Nee. €200? Nee. Hoe meer het voor mij wordt gepusht, hoe meer ik denk, werkt averecht. Voor mij wel. Ja, voor mij wel. Bent u gevaccineerd? Ja. Heeft u getwijfeld? In de eerste instantie wel. Toevallig, mijn vrouw, die is gestorven. Aan corona? Ja. Zij was bang voor die vaccine. Want zij was zij had astma, suiker en vele ziekten. Toen zij is gestorven, voor mij het was beter dat zij had die vaccine genomen. Jammer. En het was een goede vrouw, joh. Ach ja, wat verdrietig. Een patiënt die niet nodig was geweest als hij was gevaccineerd, stellen artsen vandaag onder meer in het AD. Leon Noorlander van Faros. Geld geven voor een vaccin, we horen het hier in de reportage. Zou dat een goed plan zijn? Of iets voor een loterij? Of misschien wel te goed? Poeh, ja, ik had deze nog niet eerder gehoord. Ik denk dat alle ideeën het overwegen waard zijn die de vaccinatiebereidheid vergroten. Overigens is er geen onderzoek bekend waaruit blijkt dat dit wel of niet zou werken. Dus het zal dan een poging zijn en het is aan de politiek om te bepalen of ze dat interessant vinden. Overigens zie je bijvoorbeeld bij de griepprik dat migrantengroepen niet substantieel minder vaak de griepprik nemen. Dus het kan ook zonder geld. Maar is er nou per se dan een onderzoek nodig om, je kunt toch best makkelijk zeggen, nou, als je jongeren €100 geeft, dan zal het wellicht helpen. Daar hoef je niet heel lang onderzoek voor te doen, denk ik. Dat kan, maar wij hebben daar geen onderzoek naar gedaan vanuit Faros. Dus nee. Ik kan vanuit mijn positie niet zeggen of dat gaat werken. En meer de serieusheid van die ziekte laten zien. Zoals die laatste man die we hoorden, die nam pas een vaccin nadat zijn eigen vrouw gestorven was aan corona. Ziet die groep die nu niet het vaccin neemt wel genoeg in hoe ernstig het ziekteverloop kan zijn? Ja, ik ben bang dat juist bij migrantengroepen de impact van corona misschien wel het grootste is van alle groepen in Nederland. Ze worden bovengemiddeld ziek. Dat heeft te maken met leefomstandigheden, onderliggende chronische ziekten, maar bijvoorbeeld ook het feit dat ze vaak niet de luxe hebben om thuis te werken. Dus juist zij zien in hun omgeving veel ziekte en ook de impact van corona. En toch leidt dat er in zichzelf niet toe dat die bereidheid toeneemt. En dat heeft er onder andere mee te maken dat deze groepen ook veel gebrekkige of foute informatie over de vaccinaties krijgen. En dat helpt niet. Als jij vanuit verschillende bronnen hoort dat vaccinaties gevaarlijk zijn, of zelfs fake news, dan dat helpt niet om die bereidheid te vergroten. En daar kunnen we met elkaar echt een slag slaan. En zie je dat in een aantal steden, waaronder Amsterdam en Rotterdam, al heel veel gebeurt. Maar ja. Dat vraagt een lange adem en een grotere inzet. En wat zou concrete oplossing zijn? Sowieso meer geld? Nou, ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat we met elkaar beseffen dat dit een aparte inzet vraagt. En het vraagt ook een aparte inzet voor verschillende groepen. Migrantengroepen zijn niet één groep, maar vragen echt om een andere aanpak. En we willen ook dat dat in alle gemeenten in Nederland gebeurt. Dus dat vraagt om regie, ook vanuit het Rijk. Het moet niet afhankelijk zijn van lokale initiatieven vanuit GGD of vanuit gemeenten. Dus de overheid moet het serieuzer nemen en beter aansturen. Ik denk dat dat helpt. En ook financiële ruimte daarvoor creëren. Want nu gebeurt het soms wel, soms niet. En dit zou gewoon in heel Nederland opgepakt moeten worden. Want anders houden we deze achterstand. Oké, meer vaccinaties dus. Dank u wel, meneer Noorlander. Dan gaan we naar de ANWB-situatie op de weg. Dennis Mooi. 130 kilometer file staat er nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Leidschendam en Delft heb je een half uur vertraging. En het staat stil op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Knoopend Maandenbroek en Oosterbeek over 10 kilometer. Vanwege een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan via Barneveld over de A30 en de A1. De nieuwe functie van Cora van Nieuwenhuizen maakt veel los. Nu nog demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Straks voorzitter bij Energie Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven. Haar nieuwe job heeft opvallend veel raakvlakken met haar ministerschap. Misschien wel iets te veel, zou je kunnen zeggen. We gaan het erover hebben met Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit kan dus zomaar. Zonder regelgeving kun je van dit soort jobs naar elkaar hoppen. Ja, dat klopt. Ja. We hebben in Nederland heel weinig regels die dit soort carrière-stappen in banen leiden. Niet per se verbieden, maar in banen leiden. Zodat we een beetje zicht hebben op het risico van belangenverstrengeling. En dat in dit geval dat risico er best wel is. En het verbaast mij dat daar niet meer aandacht aan wordt besteed door degene zelf, Cora van Nieuwenhuizen, maar ook door de collega's van de partij. Want het is weer het zoveelste geval waardoor er een vraagteken komt bij de manier waarop carrière stappen in Den Haag plaatsvinden. Ja, want Cora van Nieuwenhuizen zelf ziet het probleem niet zo, hè? Nee, die zegt van ja, weet je, mijn rol als minister lag eigenlijk niet zo op het terrein van energie. Maar goed, energietransitie, dat heeft alles te maken met infrastructuur natuurlijk. Dus dat is één ding. En een ander ding is dat, nog even los van haar ingangen die ze natuurlijk heeft in Den Haag, want daarom wordt ze ook gevraagd. Hè? Dat is niet vanwege haar technische deskundigheid, dat is vanwege haar politieke connecties. Maar als je dan nagaat dat Energie Nederland, een van de leden daarvan, het Russische bedrijf Gazprom is, waarbij meer dan de helft van de aandelen in handen is van de Russische overheid. Dan wordt dat nog een interessant spel, hoor, denk ik, als voorzitter van deze brancheorganisatie. Er zijn natuurlijk strategische belangen gemoeid, hè, bij dit soort energievragen. Dus dat is nog een volgens mij wel een delicaat puntje extra. Ja, en Lammert, het is niet voor het eerst dat er gedoe ontstaat in Nederland over een nieuwe functie van een oud bewindspersoon. Nee, want zo'n overstap gebeurt veel vaker. Voormalig VVD-landbouwwoordvoerder Herman Lodders werd voorzitter van Vee en Logistiek Nederland. Martijn van Helvert van het CDA begon Dutch Consultancy voor lobby- en reputatiebeheer. Tot zijn klanten behoort onder meer de kermisbranche, voor wie hij als Kamerlid ook opkwam. Ook Stientje van Veldhoven van D66, staatssecretaris van Milieu, maakte een opmerkelijke overstap. Zij maakte haar termijn niet af, omdat ze per 1 juli directeur Europa werd van het in Brussel gevestigde World Resources Institute. En tot slot had John Kerstens van de PvdA als Kamerlid pensioenen in zijn portefeuille. En hij mocht vorige week bij informateur Hamer aanschuiven als voorzitter van de koepel gepensioneerden. Ja, zonder moeite. Dat is best een lijstje, meneer Timmermans. Want er bestaat er dan helemaal niets op dat vlak in Nederland, want er was wel zoiets als een afkoelperiode. Ja, dat klopt. En het schijnt, ik zeg met nadruk, het schijnt dat die er nog steeds is. Alleen helaas is die in ieder geval niet formeel in een aparte regel opgenomen. En dan denk ik van, joh, als je nou zo'n regel invoert 4 jaar geleden, waarom laat je die dan niet wat langer werken? Dus het wekt weer allerlei schijn op dat men eigenlijk het niet zo belangrijk vindt om dit goed te regelen. En als je er dan bij bedenkt dat we in Nederland eigenlijk amper regelgeving hebben op het terrein van belangenbehartiging. Nederland ontbreekt vaak in de lijstjes van internationale vergelijkingen. 2 maanden geleden nog bijvoorbeeld in een onderzoek van de OECD. Ja, dan denk ik van, maken we het onszelf niet een beetje makkelijk en daarmee wat betreft de verantwoording van deze beslissingen misschien ook juist wel weer moeilijk ten aanzien van het vertrouwen wat Nederlanders hebben in de handel en wandel van prominente politici. Ja. Dus het is jammer dat zo'n VVD-corrivee in dit geval dan weer zo'n manoeuvre maakt. Waarbij ik denk, van denk nou eens wat dieper na over de consequenties van zo'n beslissing. Het scheelt wel weer wachtgeld natuurlijk. Ja, maar dat is dan weer de afweging. Ik denk, ja, als je alleen maar wachtgeld als argument kunt gebruiken om niks te reguleren ten aanzien van die carrière stappen, dan vind ik dat wel een heel erg zwak argument. Niet van jou, maar dat horen we inderdaad in de discussie vaak naar voren komen. Ja, weet je, politiek is een riskant bedrijf. Dus dat je daar enige opvang voor hebt voor bewindspersonen of Kamerleden die afmarcheren, oké. Maar regel dan in ieder geval goed welke volgende stap in de carrière we in Nederland met elkaar, dat zijn ook de woorden van mevrouw van Nieuwenhuizen, wat we met elkaar willen regelen, wat we acceptabel vinden en waar we van zeggen in deze tijd, 2021, laten we dat nou vermijden. En het verbaast mij, het stelt me ook eigenlijk wel een beetje teleur dat daar geen enkele aandacht is, lijkt te zijn in dit kabinet. Ik vrees ook dat het in de kabinetsformatie ergens onderaan het lijstje terechtkomt. Maar Esther de Lange bijvoorbeeld, Europarlementariër voor het CDA in Brussel, die twitteren wel van ja, dit kan eigenlijk niet. En in Brussel hebben ze daar wel regels voor. Ja, daar gebeuren ook nog wel eens dingen waarvan we zeggen, moet dat nou zo? Maar in ieder geval, vergeleken met Nederland, heeft Brussel op allerlei fronten veel meer nagedacht en ook opgeschreven over op welke manier we met belangenbehartiging om willen gaan. Dat gaat over afkoelperiodes. Het gaat over transparantieregister. In Nederland hebben wij een lobbyistenregister in de Tweede Kamer, maar dat is eigenlijk een lachertje. Dat is gewoon een lijst van namen van mensen met een pasje. In Brussel worden deze zaken veel serieuzer opgepakt. En niet per se dichtgetimmerd. Hè. Het gaat er ook om dat je de contacten, die op zich heel legitiem zijn, tussen belangenorganisaties en beleidsmakers, dat je de contacten een beetje in goede banen leidt. Zodat de spelers die bijvoorbeeld vaak achter het net vissen, wat meer gelegenheid hebben om toch ook hun opwachting te maken en om hun punten naar voren te brengen. En dat is meteen het probleem in Nederland. Wij denken dat wij een heel klein landje zijn met veel vertrouwen en een poldertraditie. Maar er is nog steeds voorrang voor sommige spelers en toch een achterstand voor anderen. Dus daar moeten we veel meer aandacht aan besteden. Denkt u dat dat gaat veranderen? Of denkt u dat politici er veel aan gelegen is dat het lekker zo blijft? Want dan kunnen ze zelf doen waar ze zin in hebben na een job in Den Haag. Het ligt heel erg aan welke partij het vraagt. Partijen die nu, als het zo gaat gebeuren, dat er een minderheidskabinet komt, dan is D66 onze enige hoop, zal ik maar zeggen. Ten aanzien van regulering van lobbyen. Maar ja, de afgelopen kabinetsperiode hebben we eigenlijk niet veel gezien van die partij. En de partijen die veel meer aan de weg timmeren met dit onderwerp, dat zijn in het algemeen de wat linksere partijen. Nou ja, die zullen waarschijnlijk een termijn in de oppositie tegemoet zien. En ik vrees dat bij dit onderwerp ze dan niet heel erg veel voor elkaar kunnen gaan boksen. Nee. Voorlopig zijn ze sowieso nog druk met andere zaken in Den Haag. Dank Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs. Schiphol dan, al jaren een bron van overlast voor omwonenden. De maat is nu vol voor veel van hen. Als de overheid niks doet, zit er niks anders op dan een rechtszaak. We horen het zo. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Vanaf 100.000 euro flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 25.000 euro rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. 25 jaar Gergiev Festival met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. NPO Radio 1. 5, tijd voor het nieuws van de NOS. Hier is Dorot Megens. Omdat niet gevaccineerd zorgpersoneel een gevaar kan zijn voor collega's en patiënten, wil een aantal OMT-leden dat het mogelijk wordt om binnen de zorg te registreren wie van het personeel is gevaccineerd en wie niet. Ze vragen het kabinet zo'n registratie mogelijk te maken. Nu mag dat niet uit privacyoverwegingen. De bezetting met coronapatiënten in de ziekenhuizen is iets afgenomen. Er liggen nu 643 mensen met corona in het ziekenhuis. Bijna 30 minder dan gisteren. En ook op de IC's daalde het aantal patiënten licht. Het zijn er nu iets meer dan 200. De VVD wil Johan Remkes als nieuwe informateur. Bronnen bevestigen berichten daarover van RTL Nieuws. En als de Kamer akkoord gaat, dan volgt Remkes Mariette Hamer op. Die komt waarschijnlijk morgen met haar eindverslag. In Rotterdam is een vrouw aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij een aantal geweldsincidenten in Zuid-Holland. Vermoed wordt dat ze te maken hebben met een onderschepte partij cocaïne in de haven van Antwerpen. En ook een vergisontvoering waarvan een man van 56 uit Hoofddorp het slachtoffer was, heeft waarschijnlijk met deze zaak te maken. Dankjewel, Dorald. Gaan we naar Peter Kuipers-Munneke voor het weer. Ja, de herfst is vandaag officieel begonnen. Maar ik hoor toch nog geruchten dat het wel eens wat beter zou kunnen gaan worden. Ja, dat is ook zo. Het is wel trouwens zo dat het begin van die herfst, dat is een beetje een raar meteorologen dingetje. Die laten dat al op 1 september beginnen, maar gewoon voor normale mensen. Voor mij. Is die al maanden bezig? Mensen. Begint het geloof ik dit jaar op 22 of 23 september. Oh. Dus we zitten nog eventjes in de zomer. En het lijkt erop dat er wel een mooi staartje aan deze zomer gaat komen in de vorm van een voorzichtige nazomer. Dat heeft wel een beetje een aanloop nodig. En dat heeft ermee te maken dat de wind uit het noorden komt, ook vandaag. En vandaag zagen we eigenlijk al het resultaat van die noordenwind. En dat is namelijk dat het op zich is droog, het is best aardig. En ja, dat kun je niet zo goed zien. Maar de bewolking die je boven je ziet, die is ook niet zo heel dik. Maar hij verdwijnt gewoon niet. En daardoor komt die zon niet goed tevoorschijn. Het is bijna zonnig, zeg maar. Zo zou je het kunnen samenvatten. Hier is een optimist puur zang. Ja. En dat gaat vanaf morgen gaat dat langzamerhand wat beter lukken. Dat oplossen van die bewolking. En dat lukt vooral beter in de zuidelijke helft van het land en wat minder goed in de noordelijke helft van het land. Nou, dat is dan een beetje het beeld voor morgen. Met onder die bewolking in het noorden een temperatuur van zo'n 18 graden. En in het zuiden kan het met zon zo'n 23 graden worden. Vrijdag hebben we ook meer bewolking in het noorden. In het zuiden meer zon. En gemiddeld wordt het dan zo'n 22 graden. Nou, zaterdag een herhaling van zetten. Maar dan draait de wind echt naar het oosten toe wat meer. En dat betekent dat er in het hele land meer ruimte komt voor zon. En zoals het er nu naar uitziet, gaan de temperaturen vanaf zondag ook nog iets verder omhoog. Mogelijk richting de 25 graden. Kijk, dat is toch best aardig. Dankjewel, Peter Kuipers-Munneke. En dan Dennis Mooi van de ANWB. Hoeveel files staan er op de weg? Het zijn er op dit moment 39. De meeste vertragingen heb je in de regio Rotterdam-Den Haag en bij Arnhem. Maar op de A2 van Maastricht naar Eindhoven loopt het ook vast. Tussen Sint-Joost en Kelp en Oler staat 9 kilometer door een ongeluk. 20 minuten extra ben je daar kwijt. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft 8 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is ruim een half uur. De A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Veenendaal en Oosterbeek 8 kilometer door een ongeluk. Een tijd lang waren de twee rijstroken dicht, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. De vertraging is desondanks nog zo'n anderhalf uur. Vanaf Ede kan je het beste omrijden door de A30 naar Barneveld te kiezen en dan de A1 in de richting van het oosten. Op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Noord en Rotterdam-Overschie 3 kwartier vertraging door een ongeluk. En ten zuiden van Rotterdam loopt het vast op de A29 richting Bergen-op-Zoom tussen het Vaanplein en de Heidenoordtunnel een half uur vertraging. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn er 2 rijstroken dicht. Ook als je zakelijk reist, is NS zoveel meer dan een trein. Met de NS Business Card reis je ook gemakkelijk van deur tot deur met bijvoorbeeld de tram, bus, OV-fiets of deelauto. Kijk voor alle voordelen op ns.nl/zakelijk. NS Business Card, de mobiliteitskaart die je vooruit helpt. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Vanavond in Close-up een documentaire over de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo, die kunst bleef maken ondanks een leven vol pijn. Frida Kahlo in Close-up vanavond om 11 uur op NPO 2. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Forte zijn cool. Kom nazomeren van 4 tot en met 12 september tijdens het Forte Festival. Met theater, muziek, excursies of een buitenbios en heerlijke forterrassen. Check het festivalprogramma op forte.nl. Powered by de Vriendenloterij. Roos Mogré. Eén vandaag. Goedemiddag. Afghaanse vluchtelingen moeten koste wat het kost opgevangen worden in de eigen regio. Althans, dat wil Europa. En ze trekken daar nu €1 miljard voor uit. En of dat zin heeft, dat horen we straks van Europarlementariër Tineke Strik. Dat straks. Nu nog naar de Vuelta, Joris van den Berg. Ze zijn begonnen aan de slotklim, Roos. Die slotklim in Asturië, Lagos de Covadonga. En nog altijd dat schitterende duo op kop. Primoz Roglic en Egan Bernal. Mooier kun je het bijna niet krijgen natuurlijk. Ze waren wat weggezakt in het klassement, hè, relatief gezien. Want die Eiking stond aan de leiding een week lang. Die aanvaller van Welier. Maar die valt vandaag weg. Die is niet sterk genoeg onder dit soort omstandigheden. Het regent een beetje. De klim is zwaar. Bernal viel aan, Roglic ging mee en de rest wordt nu aangevoerd door Wout Poels. En Wout Poels zorgt ervoor dat zijn kopman Heek en al die anderen, die mannen van Movistar bijvoorbeeld ook, niet al te veel lijken te gaan verliezen op dit moment. Ze liggen 1 minuut 22 achter. Poels op kop van het tweede groepje, kijkt om, gaat het goed? Ja, het gaat allemaal goed, maar niet hard genoeg. Want daarvoor zitten de mannen van de etappe tot nu toe. Roglic, hij staat derde en is op deze manier bezig de leiderstrui te gaan heroveren. En Egan Bernal. Die twee hebben elkaar gevonden in een mooie aanval. Ze moeten nog 10 kilometer omhoog naar de top van de mythische Lagos de Covadonga. Honderdduizenden Nederlanders worden blootgesteld aan te veel vliegtuiglawaai. Dat stelt de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder. Hierdoor schendt de staat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De stichting eist dat de overheid harde maatregelen neemt om de overlast van vliegverkeer drastisch in te berken. Gebeurt dat niet, dan stappen ze naar de rechter. Hier in de studio Jan Boomhouwer van de stichting. Goedemiddag. Hallo. Allereerst even bij u persoonlijk. U zei net voor de uitzending al tegen mij, we zijn het zat. Wat bent u zelf precies zat? Wat is het ergste eraan? Dat is de constante verstoring van je leefomgeving, zou je kunnen zeggen. Je kan van je woning en je tuin volstrekt niet genieten. En dan heb ik het nog niet eens over de mensen die in hun slaap worden gestoord door het vliegtuiglawaai. Dus dat zijn we wel zat. En vooral ook de vage belofte altijd dat het dan eens een keer minder gaat worden. Dus de hoeveelheid en die vage belofte bij elkaar, daar hebben we gezegd, dan moet hij eens andere dingen gaan proberen. Want als u in de tuin zit, dan kunt u niet rustig lezen, want dan komt er weer een vliegtuig voorbij. Ja, dat zijn de pre-corona was dat heel erg. En je zou kunnen hopen dat dat door corona misschien wat anders wordt. Maar inmiddels zitten we alweer op 1000 vluchten per dag rond Schiphol. Dus alles wordt eraan gedaan om weer zo snel mogelijk de luchtvaartminister dan normaal noemt terug te keren. En dat is een situatie die voor omwonenden onhoudbaar is geworden. Ze willen volle vaart vooruit. U zegt nu als stichting, ja, de Nederlandse overheid die schendt fundamentele mensenrechten. Dat is nogal wat. Waarom is daar sprake van volgens u? Nou ja, als je kijkt naar het Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 8 met name, dan gaat het om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. En dat is hier in het geding. In 2018 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie al op grond van allerlei onderzoeken naar gezondheidsschade vanwege vliegtuiglawaai een bepaalde maximumnorm geadviseerd. En de Nederlandse regering doet daar niet veel af dan met één zinnetje. Nou, daar gaan we rekening mee houden. Nou, dat is dus gezondheidsschade die zoveel vliegtuigen veroorzaken. Daar moet je toch wel iets meer aandacht aan besteden. En dat proberen wij dus nu dan maar via de rechter voor elkaar te krijgen. Ja. Die bescherming van de persoonlijke levenssfeer is dan het steunpunt, ja. Want die WHO die heeft adviezen uitgeschreven en die zou volgens u moeten worden opgevolgd. Maar wat zou dat concreet betekenen? Dat zou concreet betekenen dat Schiphol, naar de mening van ons in ieder geval, er niet komt met minder vliegen. Of hier en daar een procedure aanpassen of een baantje wat minder gebruiken. Er moet echt structureel minder gevlogen worden. En ik denk dat je al gauw richting de 350.000 of nog minder moet gaan. Oké. En dat de overlast van Schiphol tot gezondheidsklachten kan leiden, daar kan ook Willem Stegena over meepraten. Hij sloot zich aan bij de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder. Vlak voor corona was er een periode dat er gewoon maandenlang alleen maar vliegtuigen hier overkwamen. Wel dag en nacht. Toen ben ik op een gegeven moment naar de huisarts gestapt. En ik heb tegen die huisarts gezegd, is er misschien iets waardoor ik hiermee kan leren leven? He, er zijn allerlei vormen natuurlijk van therapie waardoor je kan leven met iets waar je last van hebt. Toen had ik ook een afspraak met GGZ. En toen kwam corona. En GGZ belde mij voor een Zoom-afspraak. Ik zeg, nou ja, we kunnen wel een afspraak, we kunnen het wel doen. Alleen, er gaan geen vliegtuigen meer over op het ogenblik. Dus toen hebben we het gecanceld en hebben we het verplaatst naar later datum. Ja, dat zijn dus klachten die bij hem speelden voor coronatijd. Meneer Boomhouwer van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder. Nu zou je ook kunnen zeggen, ja, je weet dat je in de buurt van Schiphol gaat wonen. En dat je daar last van kan krijgen. Ja, dat is nou precies ook een van de elementen van die inbreuk op de persoonlijke levensfeer. Je moet wel weten waar je aan toe bent. En dat is bij Schiphol volstrekt niet het geval. Maar kijk, 1,4 miljoen mensen wonen in een gebied waar meer geluidsbelasting is dan de WHO verantwoord vindt. Je kan niet zeggen dat 1,4 miljoen mensen hadden moeten weten waar ze gingen wonen. Nee. Dus zo simpel is dat, zo simpel ligt dat niet. Het stond er niet bij in de folder van de makelaar, zeg maar. Dat denk ik niet. En dat staat er vandaag de dag nog steeds niet bij, denk ik. Dus nee. Ja, dat is wel een hele grote dooddoener, zal ik maar zeggen. En de Nederlandse staat zal wel gaan betogen, ja, er is een economisch belang gemoeid met die vluchten. En dat belang is nu eenmaal groot. Zeker, we komen uit een crisis. Bent u niet bang dat de rechter dat zal volgen? Nou, de rechter gaat natuurlijk wel luisteren naar wat wij roepen en wat de minister roept. En dat er een economisch belang is, dat zal ook niemand bestrijden. Het gaat er alleen om hoe groot is dat belang. En hoe groot is de schade die de luchthaven in de omgeving aanbrengt. En die afweging, die wordt nooit gemaakt. De economische voordelen staan altijd bovenaan. En ja, wat er dan nog overblijft, de sluitpost noemen we dat wel eens, dat is dan voor de bewoners. En ik wijs erop dat de gemeente Aalsmeer heeft onlangs ook zo'n grondig onderzoek verricht naar de economische impact op van het luchthavenverkeer. Ja, en daar blijkt uit dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is, dat die stelling dat economische belang zo groot is. Sterker nog, dat onderzoeksbureau komt tot de conclusie dat slimme krimp, dat je daar geld mee kunt verdienen. En we leven natuurlijk ook niet meer in 2000, we leven in 2020. Dus er is veel meer kennis over gezondheidsschade, ja, maar ook veel meer kennis over wat de luchtvaart nou eigenlijk bijdraagt aan de Nederlandse economie. En het is niet voor het eerst dat omwonenden van Schiphol naar de rechter gaan. Dat liep eigenlijk tot nu toe altijd slecht af voor de omwonenden. Waarom zou het u nu wel lukken, denkt u? Nou, een verschil is denk ik dat we deze keer de burgerlijke rechter inschakelen. En het grote voordeel daarvan is die kijkt naar het hele plaatje zoals je het aanbrengt. En bij het bestuursrecht is het altijd een kwestie van een besluitje links wat je aanvecht of een besluitje rechts wat je aanvecht. Dat is nooit het grote plaatje wat je kunt aanpakken. En dat is bij de civiele rechter wel het geval. En we kunnen nu veel makkelijker dat artikel 8 ook in stelling brengen. Dus de civiele rechter geeft veel meer mogelijkheden om de wapens echt neer te leggen. Ja. Zou het ook nog kansrijk kunnen zijn als u Schiphol zelf als bedrijf of vliegmaatschappijen aanklaagt? Of is dat eigenlijk niet mogelijk? Dat is wel mogelijk, maar waar wij op koersen, dat heeft alles te maken met wet en regelgeving. Ja, en Schiphol kan een hoop beloven, dat doen ze ook altijd, maar nakomen is dan nog wat anders. En dat is met de overheid, die dan wet en regelgeving moet opstellen, toch wat anders. En de civiele rechter kan de opdracht verstrekken aan de minister van dit moet je oplossen of hier moet je wat aan gaan doen. Dus we hebben dat overwogen, maar de kans en de logica zitten veel meer in richting de minister. Oké, en jullie hebben het ministerie nu tot half oktober de tijd gegeven om op jullie eisen te reageren. Wat als daar niet aan tegemoet wordt gekomen? Dan is de volgende stap een dagvaarding. En dan gaan we de procedure dus in de rechtbank, het gesprek zou je ook kunnen zeggen, in de rechtbank voeren met de minister. Hoe groot achter de kans dat het zover komt? 95%. Ja. Ja. Oké, heel veel succes en dank voor uw komst naar de studio. Jan Boomhouwer van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder. Gaan we naar de situatie op de weg met Dennis Mooij. Het is best druk. De meeste vertraging heb je in de regio Rotterdam-Den Haag. Zo staat op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Leidschendam en Delft. 8 kilometer en heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Door een kapotte auto vielen ook op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft-Noord en Rotterdam Airport. Een half uur vertraging. Ook hier is de weg weer vrijgegeven. En de A16 vanuit Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam-Kralingen en Zwijndrecht. 3 kwartier vertraging. En tot slot de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de Heinenoordtunnel een half uur vertraging vanaf het knooppunt Vaanplein door een ongeluk. Feit of fictie? Ja, en vandaag gaat de feit of fictie over paarden en ruiters. Ja, want ik had er eigenlijk nooit over nagedacht. Maar een manege in het Groningse Glimmen heeft een maximum gewicht vastgesteld voor ruiters. Want, zeggen ze, ja, een paard kan niet meer gewicht dragen dan 15-20% van zijn eigen lichaamsgewicht. Aldus Simone Lameijer van de bewuste manege De Bongert. Nou, een paard die 600 kilo is, dan kom je uit op ongeveer 95 kilo. Ja, en hoe gaan ze dat dan in de praktijk brengen, die regel? Meten is weten. Alles zeg maar wat ouder is dan 18, die gaat bij ons op de weegschaal. En vanwege de corona hebben natuurlijk heel veel mensen coronakilo's gekregen. En dat is gewoon even weer opletten van, kan ik nog op het paard bijvoorbeeld waar ik altijd op reed? Want iemand die bijvoorbeeld 95 kilo is, die kan wel op een paard rijden, maar die kan bijvoorbeeld niet op een Arabiertje zitten. Nee, wat een regel, joh. En dan mag je dus gewoon niet op dat paard. Ik vind het ook mooi dat ze zegt, alles wat boven de 18 is. De ruiter mag dus absoluut niet meer dan 15-20% van het lichaamsgewicht van het paard wegen. Dat check je. Dat zijn we inderdaad gaan checken. Want ja, al die coronakilo's, ik heb er ook mee te maken. Dan kun je dus niet meer ineens op je eigen paard zitten. Manege De Bongert baseert zich daarbij op richtlijnen van de FNRS, de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra. Frederik Verhaar van die FNRS bevestigt dat er inderdaad een richtlijn is, maar dat het geen wet van mede en pers is. We adviseren eigenlijk ondernemers om vooral te kijken naar hun paarden. Zij kennen hun paarden eigenlijk het beste. Zij kennen de medische toestand, ze kennen de geschiedenis. Zij weten waarvoor ze de paarden inzetten. Dus is dat bijvoorbeeld een buitenrit van 4 uur of is het een privélesje van 1.5 uur? Komt daar een ervaren ruiter op te rijden of is het iemand die nog nooit heeft paard gereden? En op basis van die kennis en daarbij komt natuurlijk dan ook het gewicht en de lengte, et cetera, om dan te bepalen wat die belastbaarheid moet zijn. Dus die 15-20% is een globale richtlijn, maar daar kan je niet heel hard aan vasthouden. Ja, een globale richtlijn dus waar je niet te hard aan vast kunt houden. En dat is in zekere zin jammer, zegt Venna Westerduin van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. Als je dus zwaar bent en je wil graag een paard rijden en je krijgt te horen dat je niet mag paardrijden omdat je te zwaar bent, dan kan ik me voorstellen dat dat niet echt een prettige boodschap is. En over het algemeen krijgt ook degene die de boodschap geeft, en dat is dan misschien een manegehouder of iemand die buitenritten organiseert, die kan daar hele negatieve reacties op krijgen. En die vraagt ook aan ons, alsjeblieft help ons en maak echt een eis hiervan. Maar dat kunnen ze dus niet, omdat het gewicht van de ruiter dus niet het enige is dat de ruiter belast, blijkt uit Britse onderzoek waar de richtlijn op gebaseerd is. En dat onderzochten ze zo. Verschillende gewichten uitgetest, verschillende ruiters uitgetest op verschillende grote paarden, en dan kijken wat voor signalen de paarden afgaan. Uit dat onderzoek kwam dus ook naar voren dat de vaardigheid van de ruiter absoluut wel een rol speelt, zodat je dus geen eis daarvan kan maken. Ja, tot slot belde ik met Dieren en Recht. Zij publiceerde in 2018 een rapport over problemen bij manegepaarden. En volgens Sarah Pesi van Dieren en Recht kan een paard 13-20% van zijn lichaamsgewicht dragen. Maar er zijn veel paarden met problemen. Paarden kunnen vrij snel last krijgen van hun rug en gaan dan kortere stappen maken. Ze zullen wat eerder vermoeid raken, eerder verstappen, eerder struikelen. En toch eerder artrose krijgen of slijtage in de rug of in de benen. Ja, ik vind het allemaal zo logisch. Ik kan toch ook niet heel veel meer dan een bepaald percentage dragen. Klopt. En als je ruiter bent, dan gaat het je toch ook om dat paard. Dus ik zie ook niet vaak hele dikke ruiters trouwens. Hoor. Nee, maar goed. De vraag blijft, kan een paard maximaal 15-20% van zijn eigen lichaamsgewicht dragen? Is dat feit of fictie? Ja, nou, het is toch fictie. Want als een zware ruiter dus heel ervaren is, dan kan hij of zij zo rijden dat het paard niet overbelast raakt. Ja, gewoon licht rijden. Ja. Oké. Dankjewel. De vluchtelingen uit Afghanistan dan. Europa wil ze wel helpen, maar toch liever niet binnen de Europese grenzen. Opvang in de regio is het adagium en daarvoor wordt nu mogelijk €1 miljard voor uitgetrokken en misschien wel meer. Tineke Strik, GroenLinks, Europarlementariër en hoogleraar migratierecht, die verschillende onderzoeken naar migratie heeft gedaan. Daar spreken we nu mee. Goedemiddag, mevrouw Strik. Goedemiddag. €1 miljard voor opvang in de regio. En dan hebben we het over Iran, Pakistan, dat soort landen. Ziet u dat gebeuren? Ja, heel vaak is het zo dat als er zoiets wordt toegezegd, dat het dan uiteindelijk in de praktijk tegenvalt, zeg maar, met hoeveel geld mensen echt over de brug komen. Ik weet dat er in EU-verband nu echt wel wordt gekeken van kunnen we schuiven met budgetten om te zorgen dat we echt hulp kunnen verlenen. En dan gaat het over humanitaire hulp in Afghanistan, want er zijn heel veel ontheemden of mensen die nu al in hongersnood zijn. Daar moeten we toegang toe krijgen en natuurlijk ook hulp voor geven. En de mensen inderdaad in de buurlanden om vluchtelingen daar überhaupt opvang te kunnen bieden en bescherming. Ja, er zitten dus meerdere aspecten aan dit verhaal. Allereerst 1 miljard, is dat genoeg? Dat durf ik zo echt niet te zeggen. Kijk, we moeten eerst nog kijken hoeveel mensen lukt het om de grens over te gaan. Hoeveel mensen gaan vluchten en kloppen aan voor bescherming. En dan moet je kijken inderdaad hoeveel heb je nu precies nodig. Tot nu toe is het zo dat de VN-organisatie die dat doet, hè, UNHCR, altijd geld tekort komt. Dus ik denk wat dat betreft dat het goed is dat de ministers hebben gezegd, nu moeten we voorkomen dat mensen te weinig bescherming en opvang krijgen. Dus moeten we daar vroeg bij zijn en niet te zuinig zijn. Ja, en het klinkt natuurlijk mooi opvang in de regio, maar het is niet zo dat die landen, Iran, Pakistan, nog geen vluchtelingen hebben. Die zitten al redelijk vol. Kunnen die er überhaupt wel aan? Dat is absoluut waar. Er zijn al heel veel Afghaanse vluchtelingen in Pakistan, in Iran. Hele generaties lang al, want het is natuurlijk al heel lang onveilig in Afghanistan. En bovendien, ja, die landen zeggen ook van ja, wij kunnen ze niet en wij willen ze ook helemaal niet opvangen. Dus daar zit een groot probleem. Er zit ook een politiek probleem, want de vraag is hoe veilig is iedereen daar? Dat er zijn met name de mensen met een hoog profiel van risico voor de Taliban, die op de lijst staan, zijn die wel veilig in die landen? Want wat je vooral ziet is dat de buurlanden geen ruzie willen met de Taliban. Hè, dat ze zich nu al welwillend opstellen. Dus daar zul je ook, kijk, van de ene kant zul je daar waarschijnlijk andere oplossingen voor moeten zoeken. Denk aan mensenrechtenverdedigers, uitgesproken feministen, kwetsbare groepen. Maar je zult ook die verantwoordelijkheid mee moeten delen. Want anders krijg je die buurlanden nooit bereid om te zeggen, oké, wij nemen ook een deel. En zo heel snel roepen opvang in de regio als Europese minister is natuurlijk makkelijk. Maar eigenlijk zeg je daar ook mee, liever niet bij mij. Absoluut. En dat lees je door de hele verklaring heen die de ministers van Binnenlandse Zaken gisteren hebben aangenomen. Hè. Het hele adagium is, mensen moeten daar blijven. En we mogen geen enkel signaal afgeven wat erop zou kunnen duiden dat mensen denken, hé, we kunnen ook naar Europa reizen. Hè, en dan zeggen ze van, het mag geen aanzuigende werking hebben. En eigenlijk betekent dat, als je goed kijkt, dat ze gewoon wegkijken. Dat ze niet bereid zijn om alvast voorbereidende maatregelen te nemen. Want hoe dan ook, we zullen een toename krijgen van het aantal asielzoekers uit Afghanistan. Dat is haast niet te vermijden. Maar ja, mevrouw Stik, wij zijn er ook niet goed op voorbereid. Want de COA's zitten vol, we hebben een woningtekort. Misschien is het wel de beste manier om ze toch in de regio op te vangen. Ja, kijk, opvang in de regio, dat is altijd al de realiteit. Hè? Er is zo'n 86% van de vluchtelingen wereldwijd die worden in de regio opgevangen. Vaak zijn dat fragiele, arme landen. Met deze landen, Pakistan, Iran, Oezbekistan, et cetera, zeiden we net al, die hebben al heel veel vluchtelingen op te vangen. Ook die zullen moeten kijken, hoe gaan we dat doen? En ik denk de les die wij moeten leren is, kijk, we hebben al jaren, zegt de regering, we gaan nu eens buffers creëren, want een vluchtelingenstroom is altijd niet te voorspellen. Hè? Van je moet dus klaar zijn voor een mogelijk conflict elders in de wereld, waardoor meer mensen zich hier zullen aanmelden voor bescherming. En nu blijkt opnieuw weer dat we dat niet hebben gedaan. Ja. Bovendien is een heel groot deel van de plekken in de asielzoekerscentra, zo'n 11.000, gaat om mensen die al bescherming hebben gekregen en weer wachten op een woning in een gemeente. Dus er is een soort flessenhals ontstaan. Nee, maar dat weten we ook al jaren. Hè? Dus ik zou hopen, wie weet met een nieuw kabinet, dat er onder de hervormingen dat ook die woningmarkt wordt aangepakt, zodat er iedereen een goede huisvesting kan krijgen. Zo wordt het wel heel pessimistisch, want ook dat kabinet is er niet. Maar we gaan even naar CDA-Europarlementariër Jeroen Leenaars. Die was vanochtend te gast bij collega Sven Kokkelman en hij zei het volgende over opvang in de regio. We hameren op bescherming in de regio, maar we moeten tegelijkertijd erkennen dat die regio ook al heel veel doet. En dat is juist de belangrijkste reden om nu al te zeggen, we moeten de landen in die regio helpen, we moeten samenwerken en we moeten ze ook financieel helpen om ervoor te zorgen dat ze de capaciteit hebben om die opvang en die bescherming daar ook te organiseren. Ja, nou, daar hebben we net ook al over gesproken. Hè, dat dus een stuk lastiger is in praktijk dan in theorie. En als je gaat naar die EU-lidstaten, een eerlijke verdeling daartussen, dat blijkt keer op keer het struikelblok te zijn. Ook nu weer. Hoe komt dat toch dat ze het daar ook met elkaar niet over eens zijn? Ja, ze zijn het inderdaad heel makkelijk eens over wat er elders in de wereld moet gebeuren. Maar als het gaat over eigen verantwoordelijkheid nemen, dan blijven ze verdeeld. En dat is nu juist het grote probleem. Hè? Want als je je nu niet gaat voorbereiden. We hebben bijvoorbeeld een richtlijn waarmee je de asielzoekers eerlijk kunt verdelen over de landen. Als je dat niet wil gebruiken, dan zul je zien dat mensen zich weer proberen te melden bij de buitengrenzen. En daar met veel geweld worden teruggeduwd, teruggemapt naar de buurlanden. Dat zien we bij Griekenland gebeuren, Kroatië. Het is al heel moeilijk om door die grens heen te komen om asiel aan te vragen. Ja, en als we straks veel Afghaanse asielzoekers krijgen, dan zullen ze zal ze dat niet lukken, of ze komen in overvolle tentenkampen, hè, zoals op de Griekse eilanden, waar we al problemen hebben. Dus ja, waarom ze daar niet toe komen, ik begrijp het niet. Er is soms angst voor verkiezingsuitslagen of wat dan ook. Ik mis heel erg leiderschap. Leiderschap, je zag het Duitsland nog wel enigszins zeggen. Die zei van, we moeten denk ik 40.000 tot 50.000 mensen overnemen. Ook juist met een hoog risico op vervolging. Daar zie je het nog als een van de weinige landen doen. Luxemburg heeft er ook voor gepleit om meer hervestiging. De meeste landen duiken. Hoeveel zou Nederland moeten opvangen? Wat zouden wij moeten zeggen? Ik zou dat zo niet zeggen. Maar ik denk, als Duitsland al uitgaat van 40.000, 50.000... dan moet je een beetje naar verhouding gaan kijken wat dat voor Nederland zou betekenen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat landen een beetje procentueel evenredig gezien zelf de aanbod zullen doen. Zodat je ook niet naar elkaar gaat zitten kijken, oh, die doet meer dan de ander, dus ga ik ook minder doen. Maar op het moment dat we het onderling niet eerlijk verdelen, dan krijg je ook geen Europees asielbeleid. En dan krijg je dat mensen gaan doorreizen terwijl ze dat eigenlijk niet mogen. En want we hebben geen binnengrenscontroles. Dan ga je al met al het niet voor elkaar krijgen om een eenvormig systeem opgezet te krijgen. Schiet Europa zijn doel voorbij. Even een demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Sigrid Kaag. Zij is vandaag in Qatar en Pakistan. En via Turkije gaat ze door naar een EU-overleg over Afghanistan. Wat verwacht u van haar, wat zij kan doen? Ja, kijk, zij is ook nu bezig om te kijken of de evacuaties niet kunnen worden voortgezet. Hè? Want lang niet iedereen hebben we daar weg kunnen krijgen. Die mensen verkeren nog steeds in doodsangst. We moeten daar dus, ik zou ook zeggen vooral EU-gecoördineerd, gaan kijken hoe we een soort toch mensen het land uitkrijgen. En wat zij nu vooral doet is toegang krijgen voor Pakistan en Qatar. Maar de grootste opgave wordt denk ik nog, hoe krijgen we ze Afghanistan uit? Oké. Dank. Tineke Strik, Europarlementariër voor GroenLinks over Afghaanse vluchtelingen. Zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Eén Vandaag. Lammert, wat is er nog? Er is een enorme loods in Londen-Noord, waar 175 klassieke auto's zijn gevonden onder het stof. Maar ze starten en lopen gewoon nog en ze worden binnenkort geveild. Dus als je autoliefhebber bent, neem dan even een kijkje op de site van London Barn Finds. Ja, er is een autovlogger en die vertelt er van alles over op YouTube, klopt, toch? Maar kunnen we niet meer laten horen. Hey, helaas. Gaan we vooral kijken. Dit was Eén Vandaag. Vanavond zijn we er weer op tv, morgen op radio. Nu Niels en Co. met Mark Afro Visser. Tros, de omroep voor ons. NTO Radio 1. Zondag is het zover. Nou, we wachten tot de lampen uitgaan en die zijn nu uit. En de start die vindt nu plaats. De Formule 1 race op het circuit van Zandvoort. Wij blikken vooruit. Met gasten uit de wereld van de autosport. Prominente uit Zandvoort. En een Formule 1 pubquiz. Op NTO Radio 1. Vrijdagavond van 9:30 tot 11:30. Langs de Leiden omstreken. Vanuit Formule 1 badplaats Zandvoort. Het nieuws van alle kanten. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus, alle Celevita, tweede gratis. Boeie! Milner van de zelfbedieningsafdeling, tweede gratis. Lekker hoor! Alle Grand Italia, tweede gratis. Zoé! En Lipton, ook tweede gratis. Yes! Hamster!